आयत नंबर 35 से शुरू करेंगे हम। औसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے یقیناً میں اس کو تیرے لیے آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، بس آپ میری طرف سے قبول فرما لیں، یقیناً آپ تو خوب سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھ چکے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر شروع ہو چکا۔ وفد نجران جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسلام کے بارے میں کچھ معلومات لینے کے لیے، تو ایک دم ان کو اسلام کی باتیں بتانے کی بجائے ان لوگوں کی کہانی سنائی گئی جن سے وہ لوگ نسبت جوڑتے ہیں، اور ایک خوبصورت انداز ہمیں اس میں دکھا کہ کیسے کسی بھی انسان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے بجائے اس کے کہ براہ راست اپنی باتیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں، اس کی باتوں کو بھی پہلے کھولنا چاہیے تاکہ باہم ایک مطابقت پیدا ہو جائے اور لوگ بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں حضرت حنا تھی، ان کے باپ بیت المقدس کے دیکھ بھال کرنے والوں میں تھے، اپنے شہر کے مشہور شخص بھی تھے اور باعزت انسان بھی، لوگ ان کو دین کے نام سے پہچانتے تھے، اور دین کی وجہ سے ایک سچی عزت ہر دور میں جو رہی وہ ان کو بھی حاصل تھی۔ روایات میں ہم نے دیکھا کہ حضرت حنہ جو تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اولاد ابھی نہیں تھی، حنہ بنت فاقوس ان کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم سی خواہش کو پورا کرتے ہوئے کہ جب ایک چڑیا کو بچے کے منہ میں دانہ ڈالتے دیکھا تو رب سے دعا کر لی کہ اللہ تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے تاکہ میں بھی اس کے کو کھلاؤں پلاؤں۔ رب نے وہ دعا قبول کی اور اس طرح حنہ جو تھی وہ پریگننٹ ہو گئی۔ ایک عورت کی زندگی عموماً شوہر کے گرد گھومتی ہے، جیسے نیوکلیس کے گرد گھومنے والی چیزیں۔ پھر اس کے بعد جب بچے زندگی میں آتے ہیں تو اس نیوکلیس میں تھوڑے سے اور دائرے لگ جاتے ہیں، اور عورت کے لیے عموماً اس کی کل کائنات اس کی اولاد ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں چنے جاتے ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چننا چاہتا ہے، وہ ان تمام دائروں میں سے ایک باہر بڑا دائرہ لگا لیتے ہیں، اور وہ دائرہ ہوتا ہے اللہ کی محبت کا۔ حضرت حنہ جو ہیں ان کے کردار سے ہمیں جو چیز واضح ہوئی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اولاد مزید اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کی زندگی کے آنے والے پھر مزید فیصلے اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن حنہ جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی، اور انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ بغیر کسی شرط کے لگائے، بغیر کسی کو بیچ میں شامل کیے، اپنے پیٹ میں موجود بچے کو اللہ کے نام پہ مختص کرنے کی نیت کر لی۔ ایسی نیت کو نذر تبرع کہتے ہیں، نیکی کرنے کی کوئی نیت، یعنی جس میں انسان بغیر کسی کام کے ایسا کام لے لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دین کا کام ایسے ہی مخلص لوگ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے لیے تو دین کے حق میں بہت بہتر ہوتے ہیں، نماز روزہ یا عبادات کی حد تک بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے فائدے کے لیے چنتا ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی تڑپ ہوتی ہے، اور کچھ کرنے کی ان کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرتا ہے۔ پیچھے سے اگر آپ دیکھیں تو حنہ کا نام ان چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ نام آ رہا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آغاز میں فرمایا تھا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. تو آل عمران کے اندر ایک عورت چنی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے سچائی کی، اللہ کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چن لیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ذریتم بعدہا من بعد، یہ بعض کی ذریت میں سے تھے. یہاں نصارہ کے اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چنے تو گئے مگر خدا نہ بن گئے، انسان تھے، ایک دوسرے کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ایک کے بعد ایک آ گیا. واللہ سمیعن علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. کس نے کس نیت سے کیا، کس کو اللہ نے کام کے لیے مقرر کیا، کس کے دل میں کیا خواہش تھی، یہ سب کچھ رب کے ہاتھ میں تھا. اور ایک دم بات ہو گئی عورت پہ. اس قالت امرأت عمران، جب کہا عمران کی بیوی. ایک خاندان کا ذکر ہے، آگے اس کی کہانی بڑھتی ہے اور ایک عورت کے ذریعے سے چناؤ کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ عزت جو اسلام نے عورت کو دی. بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے خواتین کو حقوق دیے، لیکن شاید ایسا دعویٰ نہ کوئی کر سکا اور نہ کسی نے کیا. اور وہ کیا ہے، ایک عورت کی کہانی. اگر میں یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ہوگی کہ ہر بڑے مذہب کے پیچھے یا ہر دین کے بڑے کام کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ نظر آتا ہے. حنہ ایک بیوہ خاتون تھی. عموماً ایسے کسی بھی معاشرے میں ایسی عورت کی عزت نہیں رہتی، گمنام چیز بن جاتی ہے. بعض دفعہ تو لوگ توہم پرستی پہ ایسی عورتوں کو منحوس اور نہ جانے کیا کچھ سمجھنے لگتے ہیں. خوشیوں کے موقع پہ ان کو قریب نہیں آنے دیتے کہ کہیں ان کا سایہ نہ کسی دوسرے پہ پڑ جائے، کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا، بلکہ خدا نہ خواستہ ان کے وجہ سے شاید ایسے حالات ہو گئے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن ایک ایسی پسی ہوئی، ایک ایسی گمنام ہستی سے اللہ تعالی ہماری ملاقات کراتے. یہ وہ قربانی تھی اس عورت کی کہ جس کی خبر کسی اخبار میں نہیں چھپی ہوگی، لیکن آج ہم لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی اس قصے کو پڑھتے ہیں. ان کی ہوئی قربانی، آخر اس میں چیز کیا تھی؟ اخلاص. اخلاص کے ساتھ ہوئی چھوٹی سی نیکی بعض دفعہ بہت بڑی بن جاتی ہے. اچھی نیت اچھی جڑ کی طرح ہوتی ہے، جڑ ہونی چاہیے بس، پھیلتی پھولتی رب کے حکم سے. یہاں کہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آئی تو ایک عورت کا ذکر آ گیا. اور اگر آپ تھوڑا اور آگے آئیں، ایک اور ماں کی قربانی دکھتی ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی کہانی. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عیسائیت یعنی کرسچینٹی کی داغ بیل پڑی، اس کی ابتدا ہوئی، اسی طرح دین اسماعیلی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا. اور اس کے پیچھے ایک ماں بی بی ہاجرہ کی کہانی تھی. اخلاص کی وجہ سے گھر چھوڑا، صحرا آباد ہو گیا. اخلاص کے ساتھ کی ہوئی کوششیں ایسے ہی رنگ لاتی ہیں. آج بھی جب آپ مکہ کو آباد دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے تو ہوں گے کبھی کہ آخر یہ گھر کیسے آباد ہو گیا، وہ پہلا قدم کس نے اٹھایا، وہ بارش کا پہلا قطرہ کون بنا. تو وہ بی بی ہاجرہ تھی کہ آج صرف رمضان میں ہزاروں افراد صفائی پر متعین کیے جاتے ہیں، ڈیوٹیز بدلتی ہیں. اللہ نے اس جگہ کو ام القریٰ بنا دیا، ایک عورت سے شروع ہو کر جس میں ایک معصوم بچے کی قربانی. تو گویا کہ دین مسلمانوں کا جو دین جو اس وقت अल्लाह के नबी सल्लम पे जिसकी तान टूटी, उसके पीछे भी एक औरत और एक बच्चे की कुर्बानी थी। वो कुर्बानी सिर्फ हाजरा की ना थी, वो मासूम इस्माइल की भी थी, कि जिसने एड़ियां रगड़ रगड़ के प्यास की वजह से अल्लाह की रहमत को मौजजन किया और चश्मे फूट गए। आज हम अल्लाह के दीन के लिए कितनी को कुर्बानियां देने को तैयार हैं? आज हम कितनी को अपने घरों की मसरूफियात को जरा पीछे डालने के लिए तैयार हैं? आज करके तो देखिए, आज फिर बीबी मरियम की जरूरत है, आज फिर हन्ना जैसी माओं की जरूरत है कि जो नस्लों की फिक्र दिल में रखने वालियां थी, कि जो बच्ची को दुनिया में आने से पहले रब के नाम करती है। आप देखिए कि जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो क्या कहा, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब, हमारी तरफ से कबूल कर लेना। और यहाँ मरियम की माँ क्या कहती है, फतकब्बल मिन्नी, बस कबूल कर ले हमसे, अल्लाह मेरी ये छोटी सी कोशिश कबूल कर ले। क्यों? कि असल चीज काबिलियत नहीं, कबूलियत है। आज हम कबूलियत से ज्यादा शोहरत पे तवज्जो देते हैं। हम क्यों ऐसा काम करते हैं कि जिसमें दुनिया में भी कबूलियत हो, हाँ रब के हाँ भी हो जाए? नहीं, जितना इखलास आएगा, जितनी आपके अमलों के अंदर अल्लाह की रहमत से कबूलियत होगी, जितना आप इस काम को देखेंगी, आप देखेंगी कि आज भी मदीना मुनव्वरा को देख लें, मस्जिद नबी को देख लें, हरम को देख लें, दिन ब दिन वुसतें ही वुसतें हैं। एक साल के बाद जाते हैं तो वहां की दुनिया बदली होती है। इंशाअल्लाह ताला, अगर आज आप अल्लाह के दीन के लिए कोई कुर्बानी दे रहे हैं या अपने घरों में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसका असर आपकी नस्लें देखेंगी, अल्लाह ने चाहा तो। आज फिर जरूरत है ऐसी कमिटमेंट की, खालिस नियतों के साथ की हुई नेकियां, मन्नतें माननी है। आज फिर औलादों को वक्फ करने की जरूरत है, क्योंकि हर दौर में जब दीन का रिवाइवल होता है तो उस वक्त फिर ऐसी ही कुर्बानियां मकसूद होती हैं। किसी जगह अल्लाह का नाम बुलंद हो जाए, ये बात सिर्फ जज्बात से नहीं होती, नारों से नहीं होती, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना और आपको मुतय्यन किया जाना, ये असल में यहूद के किरदार पे एक चोट थी। जब इन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां कर ली अपने दौर में, तो उस वक्त जरूरत थी कि एक ऐसा रहनुमा भेजा जाए कि जो इनकी तब्दीलियों को बदल दे। इसीलिए ये सारी बातें इस तरह की हुई कि अल्लाह ताला ने उनकी विलादत बिल्कुल अजीब तरीके से करवाई। आज के दौर को अगर हम सामने रखें तो यही हालात तो दिखते हैं। आज फिर ईसा की जरूरत है, और आज फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे बच्चों की जरूरत है कि जो आने वाली नस्लों के रुख मोड़ेंगे। ये माँ पेट में रखे हुए बच्चे को रब के नाम पे करती है, ए अल्लाह मैं इस बच्चे को तेरे नाम करती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास तो है ही ये, फतकब्बल मिन्नी, इसको हाईलाइट कीजिए और पूछिए क्या मैं भी कोई ऐसी कुर्बानी कर सकती हूँ, क्या मैं भी अपनी औलाद को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर सकती हूँ, करना चाहती हूँ। बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर के करीब आने का वक्त था और अल्लाह ताला औरत के हाथ में दीन का काम सौंप रहे, इस पे भी गौर कीजिएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर ये जुमला लिख लेंगे तो फायदा देगा कि बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर थे। पीछे कई बार ये जुमला हुआ, लेकिन शायद इस मौके पे कहना ज्यादा फायदामंद होगा। आखिरी नबी थे और आखिरी नबी से पहले उनकी माँ मरियम। क्या पता चला कि अगर मुजद्दद पैदा करने हैं, अगर दीन के अंदर इजाफे किए हुए या रिवाजी दीन को अल्लाह के उतारे हुए दीन में बदलना है, तो फिर उसके लिए औरत की तरबियत करनी पड़ेगी। औरत को अल्लाह ताला दीन के काम के लिए चुनता है। जरा सोचिए कितना बिगाड़ नहीं आ चुका होगा उस दौर में कि मर्द दीन का काम करने के काबिल ही न रहे हो, अहल नहीं थे। हर दौर में ऐसे ही हुआ, औरत का हिस्सा मौजूद रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ उम्मे मूसा से भी आपकी मुलाकात करवा दूं, ताकि आज आप इस बात को समझ के उठें यहां से कि माओ का क्या किरदार होता है नस्ल साजी में। जिस जिस इंसान ने उम्मत के लिए खैर का काम किया उसके पीछे माँ दिखती है। हम किसी गैर मुस्लिम का ये जुमला तो कई जगह कोट करते हैं कि तुम मुझे अच्छी माए दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्लें दूंगा, लेकिन अल्लाह ने जो इसकी अमली मिसालें सामने रखी, बाज दफा उनको भूलने लगते हैं। तो बात कर रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की, बनी इसराइल की गुलामी को आजादी में बदलने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म से उनके पीछे भी एक माँ का सबर था। हर इंसान की आजमाइश मुख्तलिफ तरह से होती है ना, उनको गोद के बच्चे को समंदर के सपुर्द करने की आजमाइश में डाल दिया गया। हर जगह आपको एक लफ्ज तो दिखता होगा, मुझे तो एक लफ्ज समझ आता है, मैं चाहूंगी अपने नोट्स में मोटा सा करके लिखें, हाईलाइट करके लिखें, कैलीग्राफी पेनों से लिखें, जुदाई जुदाई। बचपन में बेटे कभी जुदा हो रहे हैं माओ से, मूसा की तरह समंदरों की मौजों में बहला दिए गए, बह गए। जाओ तुम्हारा अल्लाह हाफिज। उस वक्त तो माँ को नहीं पता था कि ये बच जाएगा और फिरौन के दरबार में पहुंचेगा। जरा माँ के दिल पे क्या हाथ पड़ा होगा उसको तो सोचिए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाप होने के नाते सोच लीजिए कि वो कैसा बाप होगा जिसने बना बनाया अपना घराना बखेर दिया। आज हम कहते हैं क्या जरूरत है घरों में दीन आने की और खवातीन के पढ़ने की, घर का सिस्टम खराब होता है। घर बैठे नहीं, घर बैठ बैठ के तो हमने ये हालात कर लिए कि आज नस्लें न जाने किधर चल पड़ी। आज भी वही जरूरत है बात करने की। और इधर एक माँ अपनी मर्जी से अपनी खुशी से कुर्बानी दे रही है। वहां तो रब ने हुक्म दिए थे कि जाओ मूसा को डाल दो दरिया के अंदर, और वहां तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म दिया था कि जाओ बेटे को और बीवी को तनहा छोड़ दो, यहाँ इस औरत की कुर्बानी को महसूस तो कीजिए। इन्नी नजरतु लकमा फी बत्नी मुहर्ररा, मैं अपनी खुशी से करती हूँ। बाज़ दफा हम कहते हैं दूसरे हमें कहें कोई काम करने को फिर करेंगे, हमें कहा ही नहीं, इसने किया ही नहीं, हमें ख्याल ही नहीं आया। पूछिए हमें इन नेकियों का ख्याल क्यों नहीं आता जो उनको आता था। शऊर की कमी। हम जुदा नहीं होना चाहते, हम अपनी रूटीन खराब नहीं करना चाहते। घर में दो मेहमान आ जाए, रूटीन खराब हो जाए, कोई बात नहीं। शादी आ जाए, 6 महीने तक अपसेट है, कोई खराबी नहीं। एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, कोई खराबी नहीं। दीन की वजह से अगर थोड़ी सी चेंजेस आ जाए घर में, या अगर वक्त एक वक्त थोड़ा 2 घंटे लेट पक जाए, तो कहते हैं बड़ी मुश्किल हो गई, ये कौन सा दीन है और कब ये खत्म होगा। नहीं, एक मोमिन औरत की जिंदगी सिर्फ उसके घर के इर्द नहीं घूमती, उसको उम्मत के मुस्तकबिल को भी देखना है। इन्नका अंतस समीउल अलीम। फिर यहाँ अगर एक और माँ से आपकी मुलाकात करवा दूं तो इंशाल्लाह बात इस हद तक नीचे आएगी कि चलो ये तो सब नबी थे, अल्लाह ने इनको नबी बनाना था। क्या कोई और ऐसी शख्सियत भी है या कोई ऐसी माँ भी है जिसकी औलाद को अल्लाह ने इंसानियत के लिए एक निशाने मंजिल बना दिया। जी, ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनकी किताब के बारे में आता है कि किताब अल्लाह के बाद सबसे बेहतरीन सही किताब, उसकी माँ ने भी यानी इमाम बुखारी की माँ ने भी एक मन्नत मानी थी कि अल्लाह मेरा जो बच्चा पैदा होगा मैं उसको तेरे नबी की हदीसों के लिए खास कर दूंगी। तड़प के मांगी, बच्चा पैदा हो गया, लेकिन अल्लाह ने एक चीज नहीं दी। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो नाबीना थे। ब्लाइंड थे। हैरत हुई आपको सुन के, जिनको पहले नहीं मालूम। सिर्फ यही सोच लेना कि इस वक्त कितनी हदीसें उनकी हैं। चलिए एक अपने लिए लिखिए रिसर्च वर्क, इमाम बुखारी की टोटल हदीसों की क्या तादाद है, ढूंढिए किताबों में और अपने नोट्स में नोट करेंगे अब खुद। माँ पेट के बच्चे को रब के सपुर्द करती है और जब बच्चा पैदा हुआ तो आंखों से महरूम। हिली नहीं अपनी नियत से, इरादे नहीं टूटे, कमजोर नहीं हुए। दिल पे चोट जरूर पड़ी, चंद दिन गुजरे मसल्ले पे आ गई कि अल्लाह मैंने तुझसे एक चीज मांगी थी, तूने मुझे वो दे दी, तेरा शुक्र तेरी तारीफ। लेकिन इसकी एक चीज तेरे पास रह गई, ए अल्लाह अब तू बता कि ये बच्चा हदीस नबवी देखेगा तो किन आंखों से देखेगा, लिखेगा तो कैसे लिखेगा। माँ की पुकार अर्श पे जाती है, इससे पहले कि माँ जाए नमाज छोड़े बच्चे को आंखें मिल गई, और फिर जो बिनाई मिली चांद की रोशनी में आपके लिए ये इमाम बुखारी ने तफसीर किताब लिखी हदीस की। रहमतुल्लाह अलैह। एक माँ की तड़प देखिए, हालात बदले नियत नहीं बदली, ऐसी ही कुर्बानी इस माँ की भी दिखती है। फलम्मा वदअतहा, और जब उसने बच्चे को जन्म दिया, कालत रब्बी इन्नी वदातुहा उन्सा, ए मेरे रब मैंने तो लड़की को जन्म दे दिया। वल्लाहु आलमु बिमा वदअत, और अल्लाह ताला खूब जानता था कि इसने क्या जन्म दिया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़का तो लड़की जैसा होता ही नहीं। वह इन्नी समैतुहा मरियम, और बेशक मैंने उसका नाम मरियम रखा। वह इन्नी उईज़ुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, और यकीनन मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और यकीनन मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूत से तेरी पनाह में देती हूँ। ये क्या हुआ, नियत तो की थी बच्चे को अल्लाह के नाम पे करने की, पैदा लड़की हो गई। उस माँ ने तो कहा था कि अल्लाह 9 माह अपने पेट में रख के भी इसको अपना नहीं समझूंगी, तेरा कर दूंगी, बस तू कबूल कर ले मुझसे। एक एक लफ्ज में कमिटमेंट। अब हुआ क्या कि बच्ची पैदा हो गई, और वो बच्ची वही थी जिसका नाम बाद में मरियम हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं, क्या कहती हैं वो, इन्नी वदातुहा उन्सा, रब को खबर दे रही है कि अल्लाह मैंने तो बेटी को पैदा किया है। क्या अल्लाह को नहीं मालूम था? मालूम था, लेकिन बाज दफा इंसान हैरत की वजह से या गम की वजह से कुछ ऐसे जुमले बोल देता है जो उसको नहीं भी बोलने की जरूरत होती, लेकिन अल्लाह ताला जिसकी नजर इंसानों के दिल पे, वो जुमले नहीं पकड़ता, डांटता नहीं, नाराज नहीं होता, गुस्से में नहीं आता क्या कह रहे हो, बल्कि उसका मामला तो उलट है। वो तो बाज दफा ऐसे बोले हुए जुमले कि जिससे कुफर भी आ जाए, लेकिन नियत खराब नहीं थी, बेसाख्तगी थी, तो रब तो उन जुमलों से भी खुश होता है। सही मुस्लिम की रिवायत आती है, एक शख्स सहरा में जा रहा था, उसके ऊंट पे उसके गुजर बसर का सामान था, खाना पानी, थक गया तो कहीं आंख लगी सो गया, ऊंट को बांध दिया, और जब आंख खुली तो ना ऊंट है और ना खाना, घबरा गया, क्योंकि सहरा में किसी का खाना पानी खो जाए तो इसका ये मतलब है मौत। कब तक फिरोगे इधर उधर दर दर, ना रास्ते मिलेंगे ना कुछ, और सिसक सिसक के मर जाओगे। हांफता कांपता ढूंढता रहा ढूंढता रहा, थक के हार गया, लेकिन ऊंट नहीं मिला। फिर नींद आ गई, और जब दोबारा सो के उठा तो सामने ऊंट अपने पूरे साजो सामान के साथ मौजूद था। एकदम खुश होके कहने लगा, ऐ रब, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। यानी कहना कुछ और चाहता था कि अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा हूं, लेकिन खुशी और हैरत इतनी है कि गलत लफ्ज बोल दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा जब अपने गुनाहों को छोड़ के तौबा करता है, नेकियों की तरफ आता है, तो रब को इस ऊंट के मिलने वाले से ज्यादा खुशी होती अकबर। ऊंट मिल गया, वापस आ गया, लेकिन जब बंदा गुनाहों को छोड़ के रब की तरफ आता है तो रब को कितनी खुशी है। ऐसा ही जुमला उस माँ के मुंह से भी निकला कि रब्बीनी वदा तुहा उनसा, ए अल्लाह मैंने तो एक बेटी पैदा कर दी। खबर दे रहे अल्लाह ताला उस पे कमेंट सामने रखते हैं, वल्लाहु आलमु बिमा वदा। ये उस माँ का भी जुमला हो सकता है, पहले बेसाख्तगी में बोल दिया अल्लाह बेटी हो गई, लेकिन फिर खुद ही ख्याल है तो कहेंगे, हाँ अल्लाह को तो खुद ही पता है हुआ क्या है, उसकी तो नजर है इस पे। वलैस ज़करु कल उनसा, और लड़की जैसा लड़का नहीं होता, यानी लड़का लड़की जैसा नहीं होता। अब ये किसने कहा कुछ नहीं पता। अगर इसको हम बीवी हन्ना का कॉल समझे, उन्होंने ये बात कही तो क्या वजह थी इसको भी देखेंगे, और अगर इसको अल्लाह ताला का कलाम समझे तो फिर भी इसकी फर्क थोड़ी सी बात होगी। अगर हम इसको देखें, वलैसा ज़करु कल उनसा, लड़का लड़की जैसा नहीं होता, अगर ये बीबी मरियम की माँ ने कहा तो फिर इसका मतलब क्या था कि वो माँ परेशान हो गई, माजरत कर रही है कि अल्लाह लड़के तो दीन का काम ज्यादा डिवोट होके कर सकते हैं, लड़की तो वैसे नहीं कर सकती। क्योंकि उस वक्त तक बनी इसराइल में लड़कियों के दीन के लिए वक्फ होने की कोई रिवायत नहीं थी। मुझे आज लगता है फिर वही वक्त आ गया। दीन के नाम पे कई मर्द तो वो फोकस हो जाएंगे और सब कुछ छोड़ के भी चले जाएंगे घर से, लेकिन जब औरतें दीन के नाम पे डिवोर्ट होने लगती हैं तो बाज दफा कुछ लोग घबराने लगते हैं कि ये क्या होने लगा। ऐसी ही बात वहां भी लगती है, कहने लगी ये कैसे होगा, अल्लाह ताला बेटी हो गई, ये बेटी तो वो काम नहीं करेगी, खौफ आ गया कि मेरी कुर्बानी कबूल ना होने से रह जाए, मेरी मन्नत अधूरी ना रह जाए, मैंने तो सोचा था कि अल्लाह इसको कबूल करेगा, ये कैसे करेगी। और अगर अल्लाह ताला का ये कलाम समझे कि लैसा ज़करु कल उनसा, लड़का लड़की जैसा नहीं होता, तो फिर इशारा है इसमें कि जो काम ये लड़की करेगी वो लड़का नहीं कर सकता। अगर रब का ये कलाम है तो अल्लाह ताला अपनी हिकमतों से बता रहे हैं, गम ना करो ऐ माँ, मैंने एक लड़की क्यों दी तुम्हें, इसलिए कि जो काम मैंने आगे करवाना है, जो एक नई नस्ल चलनी है, बनी इसराइल का मुकद्दर जो संवरना है, तो वो काम तो एक औरत के जरिए ही होगा। लैसा ज़करु कल उनसा, इसकी अगर हम मुख्तलिफ सूरतें देखें तो पहली चीज तो इसमें यही मिलती है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता, और अल्लाह ने तो ईसा को पैदा करवाना था। फिर इसी तरह आप देखिए कि लड़का लड़की की तरह नहीं होता, कैसे, लड़के में वो फितरी कमजोरियां नहीं होती जो लड़के में होती हैं, लड़की फितरतन कमजोर लगती है ना। फिर इसी तरह लड़के के ऊपर सोसाइटी की, मुआशरे की पाबंदियां नहीं होती जो लड़की पे होती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि यहाँ एक और जरा छोटा सा नुक्ता भी गौर तलब है, और वो क्या है हम क्या कहते हैं, लड़की लड़के जैसी नहीं होती, हमारी सोच मुतजाद है ना, कहते माशाल्लाह लड़का उसकी क्या होता है, और अल्लाह ताला यहाँ लड़की को प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि लड़का लड़की जैसा नहीं है। अगर इसको डोमिनेंसी में भी देखें तो लड़की की तारीफ है। अगर यहाँ हम बात करें तो देखें तो लड़के और लड़की की पैदाइश पे हमारा क्या रिएक्शन होता है? कुछ इसी किस्म की बातें नहीं होती? इंतजार तो हमें भी बेटे का ही होता है। ये अलग बात है कि बेटी हो जाए और बाद में बेचारी मुस्कुरा मुस्कुरा के आगे पीछे फिर के अपनी जगह बनवा ले। टेस्ट बदलने के लिए तो बेटी चाहते हैं, लेकिन अमूमन इंतजार नहीं होता। हालांकि अल्लाह ताला कैसा काम करवाना चाहता है जिसका जिक्र आगे आएगा। लैसा ज़करु कल उनसा, अल्लाह ने ईसा को पैदा करवाना था, ये काम कोई मर्द नहीं कर सकता। यहाँ औरत की तारीफ की गई। औरत को पांव की जूती कहना, उसको अपने रास्ते की रुकावट कहना और दिस एंड दैट, ये दुरुस्त नहीं। फिर कहा, वह इन्नी समई तो हा मरियम, मैंने उसका नाम मरियम रख दिया। सुबहान अल्लाह, देखिए कि सिर्फ नेकी की नियत ही नहीं की, आगे के मरहले भी तय कर रही है। मैंने इसका नाम मरियम रखा। मरियम लफ्ज में ही उस औरत के सच्चे जज्बात की झलक है, क्योंकि मरियम कहते हैं इबादत गुजार को, इबादत गुजार, खिदमतगार, दीन की खादिमा। नाम से पता चल गया कि माँ उसको क्या बनाना चाहती है। और यहाँ से फिर दो तीन बातें भी समझ में आती हैं। क्या? पहली बात है कि माँ बच्चे का नाम रख सकती है। फिर ये कि नाम अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा नाम अच्छी शख्सियत को जन्म देता है। चलिए अपने लिए काम तो लिखिए, अपने अपने नामों का मानी मालूम करना है। जरा चेक तो करें हमारे और हमारे बच्चों के नाम क्या है। कोई अच्छा नाम है तो कायम कर स्कीप कर सकते हैं, बुरा है तो बदला भी जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सुन्नत थी, अगर किसी का नाम अच्छा ना होता तो आप उसका नाम बदल देते थे। और ये जो मरियम लफ्ज है, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है, हीब्रो। फिर इससे एक और चीज जो नाम रखने के बारे में सुन्नत मिलती है वो क्या है कि नाम पहले दिन भी रखा जा सकता है, तीसरे दिन भी रखा जा सकता है, सातवें दिन भी रखा जा सकता है। इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि इसमें गुंजाइश मौजूद है, रुख्सतुन फीहा। फिर इससे एक और चीज भी पता चलती है कि पहले से भी बच्चे का नाम सोचा जा सकता है, लेकिन यकीन तो किसी को नहीं होता कि पहले क्या होगा, लेकिन बहरहाल नाम अच्छे होने चाहिए। समैतुहा मरियम, मैंने उसका नाम मरियम रखा। और बस नहीं, वह इन्नी उईजुहा बिका, और मैं इसको आपकी पनाह में देती हूँ। वह जुर्रियतहा, और इसकी औलाद को, किससे? मिनश्शैतानिर्रजीम, शैतान मर्दूद से। ये मरहले हैं ना, मैं यहाँ कुछ चीजें हाईलाइट करवाऊंगी आपको। कोई भी एक रंग का मार्कर ले लीजिए, पहले करिए इन्नी नजरतु को हाईलाइट। फिर इस तरह इसके बाद आप कीजिए इन्नी समैतुहा मरियम, ये दूसरा, इस उस पे वन डाल दें, इस पे टू डाल दें। फिर इसके आगे कीजिए वह इन्नी ओईजुहा बिका, इसको हाईलाइट करें, नंबर डालें। और उसके बाद वजुर्रियतहा, और इसकी औलाद को, मिनश्शैतानिर्रजीम, शैताने मर्दूद से। ये स्टेप्स हैं, इन सब के बीच में एरो डाल लें अगर अपने नोट्स में लिखें। पहले मरहले पे नियत की, बल्कि नियत नजर में बदल गई। फिर उसके बाद उसका अच्छा नाम रखा, फिर उसको अल्लाह की पनाह में दिया, और फिर उसकी औलाद की फिक्र की। सच्चे जज्बों के साथ की हुई नेकियां ऐसी ही होती हैं। अब अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या हम अपने बच्चों के लिए ये सारे मरहले तय कर चुके हैं? चाहते हम भी ये कि हमारी औलादें चुनी जाएं? क्या इन्नी नजर तू के मरहले पे हैं या उससे आगे भी पहुंच गए? अमूमन हम सिर्फ एक ख्याल आने को ख्वाहिश का नाम दे देते हैं, और एक ख्वाहिश को हम इरादे का नाम दे देते हैं, और बाज दफा सिर्फ इरादों को अज़्म की हद पे जानने लगते हैं, और बाज दफा अज़्म की सीढ़ी पे खड़े होके अमल का दावा करने लगते हैं। हालांकि याद रखिए, ये सारी चीजें बीच के मरहले हैं। जब तक ये सारे काम अपने अपने वक्त पे नहीं होंगे, बात पूरी नहीं होगी। कैसा प्यारा ताल्लुक दिख रहा है ना माँ का। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला से बातें करने की उनको आदत थी। अल्लाह ताला से हम कलामी है, ना तकल्लुफ है, ना कोई मुश्किल बातें हैं। और जिसकी अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, वो ऐसी ही बातें करती है। ऐसे लगता है ना कि उनको पूरा यकीन था कि अल्लाह मेरी बात सुनता है। और फिर आप देखिए कि मरियम को और उसके बच्चे को अल्लाह की पनाह में देना, ये उनकी दूरंदेशी को साबित कर रहा है, उनके दिल के खलूस को। और इससे एक और चीज भी पता चल रही है, और वो क्या कि उनको शैतान से डर था कि मेरी बच्ची और उसके बच्चे शैतान से बच जाएं। अल्लाह हू, इससे क्या पता चलता है कि अगर अल्लाह ने आले इमरान को चुना था, सालेहीन पैदा किए थे, तो उसके पीछे पूरी पूरी कोशिशें थी, तमन्नाएं थी। अल्लाह ने उनको जो इनामात दिए वो उसके मुस्तहिक थे। सिर्फ किसी नस्बत की वजह से नबियों के औलाद नबी नहीं बन गए। इससे एक चीज भी पता चलती है, और वो क्या कि बीबी मरियम की माँ ने अपनी औलाद से मुआशी तवक्कुआत नहीं रखी। यानी माल में मेरी मदद करेंगे बच्चे, तमन्नाएं नेक रखी। आज भी हर वो इंसान जो वाकई संजीदा इंसान है, उसको अपनी औलाद से ऐसी ही तमन्नाएं रखनी चाहिए। तीन तमन्नाएं नजर आती हैं, आप भी नोट कीजिए, और अल्लाह से दुआ करें कि हमें भी यही तमन्नाएं लग जाएं। और वो क्या है कि औलाद अल्लाह के रास्ते में सरगर्मे अमल हो जाए, हमारी आंखों के सामने ये बच्चे दीन के रास्ते पे लग जाए। और इसी तरह एक अंदेशा कि औलाद शैतान के हाथ में ना आ जाए, लिहाजा अल्लाह तो शैतान के शर से बचाना। और तीसरी चीज कि औलाद नेक लोगों की जमात में शामिल हो जाए, नेक सोहबत मिल जाए इसको, इसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए। अब देखिए कि जब माँ बाप के अपने अंदर नेकी होती है ना, तो उससे फिर जो औलादें पैदा होती हैं वो भी आप आगे देखेंगे, अपने नफ्स पे काबू पाने वाली औलादें हो जाती हैं, अल्लाह को याद करने वाली औलादें मिलती हैं, नेकी और बदी के अंदर फर्क करने वाली औलादें मिलती हैं। इसके बरक्स अगर आज हम देखें तो क्या दिखता है, गंदगी ही गंदगी, नफ्स के हाथों लुटी पिटी औलादें, इज्जतें खोई हुई औलादें, हमारी नाक को कटवाने वाली औलादें। क्यों, वजह क्या है, क्या इनका कसूर है? नहीं, चलिए मुहासबा कर लेते हैं। यहाँ बच्चे के पैदा होते वक्त शैतान के की पनाह से अल्लाह की पनाह में देने की बात हुई, तो एक रिवायत आपके सामने रखूंगी, सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के ये अल्फाज हैं, मा मिन मौलूदिन यूलद, जो भी बच्चा पैदा होता है, इल्ला मस्सहु शैतानु हीन युलद, शैतान उसको छूता है जिस वक्त वो पैदा होता है। यानी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको टच करता जाके, फिर क्या होता है, फयस्तहिल्लु सारिखम मिन मस्सिही इय्या इल्ला मरियमा वबनहा, फिर बच्चा उसके छूने से रोता है सिवाय मरियम और उसके बेटे के। यानी माँ ने दुआ मांगी तो ना मरियम रोई ना बच्चा रोया। इससे क्या पता चला कि जब नानियां और दादियां शौर वाली होती है ना, मुस्तकबिल को सामने रख के देख जीती है, तो फिर बच्चों पे भी ऐसा ही असर आता है। अल्लाह के नबी के ऊपर रहमतें और दरूद हो कि उन्होंने हमें इस मामले में भी तन्हा नहीं छोड़ा कि कैसे औलादों को शैतानों के चुंगल से बचाया जाए। अमूमन हम तो इसकी फिक्र करते हैं जब औलादें हमारे भी हाथ में नहीं रहती, हालांकि ये काम करने का कब है, जब अभी वो औलाद दुनिया में आई ही नहीं, अभी माँ के पेट में भी नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शौहर अपनी बीवी के पास आए, यानी उससे ताल्लुक का इरादा हो, तो एक दुआ पढ़ ले। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान वजन्निबिश शैतान मा रज़क्तना। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, जन्निबना शैतान, हम दोनों को शैतान से महफूज रखना, यानी इस ताल्लुक में हम कुछ कमी बेशी ना करने लग जाए, हलाल से बढ़ के हराम की तरफ ना चल पड़े। और इसके बाद वजन्निबिश शैतान, और बचा ले शैतान से मा रज़क़तना, उसको भी जो तू हमें अता करे, यानी औलाद को। सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम में भी है। आपने फरमाया जो शौहर ये पढ़ लेता है, उसके बाद जो औलाद पैदा होती है वो शैतान के शर से महफूज होती है। आपको आती है ये? तो हर एक जो शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है अपने आप से पूछे, आती है? देख के पढ़ते हैं, और मालूम है तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, फिर शिकवा क्यों है, फिर गिला क्यों है? हमने तो इस चीज से अपने आप को दूर रखा। ये बंद पहले बांधने थे जो हम उस वक्त बांधने की कोशिश करते हैं जब पानी हमारे सरों से ऊपर गुजरने लगता है। औलादें शैतान के हाथों में चली गई, हमें खबर ही ना हुआ, खबर ही ना हुई हमें, फिर कौन किसी को शिकवा दे, कौन किसको गिला करे? तो याद रखिए, ये एक फर्ज है, आने वाली नस्लों का ये कर्ज है कि शौहर और बीवी ऐसी तमाम पेशबंदियां कर लें कि जो आने वाले बच्चे को शैतान से बचाए। आज देखा गया कि माँ के पेट से बच्चों को इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, कहीं कोई वायरस, कहीं कोई फिकर, जो उस मासूम सी जान को दुनिया में आने के बाद चिपकने हैं, उससे बचाव के लिए तो उसको तकलीफें दे, लेकिन वो दीमक जो पहले से लगा हुआ है, जो पहले से मुंतजर है, पास आके बैठ जाता है। रिवायत में आता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान पहले से पास आके बैठ जाता है, और जो ही वो पैदा होता है तो उसकी पसली के अंदर कचोका लगाता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है। हमसे ज्यादा वो खुश होता है कि एक और आ गया जिसको बहकाऊंगा। और हम किस चीज की तैयारियां करते हैं उन दिनों में, उनकी मैचिंग की, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, घर, कपड़े। हम तो इस वक्त में भी वही काम कर रहे होते हैं जो दुनिया ही को खुश करे। अल्लाह अकबर। इन्नी उईजुहा बिक व जुर्रियता मिन जुर्रियतहा मिन शैतान। एक दाना औरत, उसके दिल की आवाज खुलकर सामने आ गई। ऐसी ही माएं होती हैं फिर जो अपने बच्चों को अल्लाह के लिए मुख्तस कर देती हैं। और ये पैगंबराना वसफ है कि औलादों की फिक्र की जाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जब निकाह हुआ तो रुख्सती हो गई, उसके बाद रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए। हजरत अली भी वहां मौजूद थे। फिर आपने हजरत अली से कहा कि पानी का एक प्याला लाओ। वो प्याला लेकर आए। फिर आपने उसमें से कुछ पानी के छींटे दोनों पे डाले। यानी ये एक आपका अंदाज था उनको शैतान से बचाने का और महफूज रखने का। फिर उसके बाद आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अपने घर वालों के बालों को हाथ लगा के एक दुआ पढ़ो। वो दुआ मैं आपके सामने रखूंगी और यही दुआ है शादी के दिन, यानी पहली दफा जब मुलाकात हो शौहर की बीवी से तो उस वक्त पढ़ने की, और उसके बाद भी अगर कोई चीज नई खरीदी जाए तो उसको देख के भी, मैं तो उसके ऊपर हाथ रख के पढ़ने के लिए भी, मैं आपको हवाले के साथ लिखाऊंगी। अमूमन हम ऐसी दुआएं सही होने के बावजूद पढ़ते नहीं, तो जब पता चले तो हैरत से देखते हैं कि अच्छा ये सही है भी कि नहीं। तो बेहतर है कि जो भी चीज हो उसका रेफरेंस साथ मौजूद हो ताकि फिर कहीं भी कोट करें तो उसको उसके साथ करें। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी उनको, पहले जो खुद दी थी वो क्या थी, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर, अल्लाह बरकत करे आपके लिए और बरकत करे तुझ पर और जमा करे तुम दोनों को खैर और भलाई में। ये जो दुआ है जो किसी भी शादी करने वाले को दी जा सकती है, ये अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्ने माजा और बहुत सारी और रिवायात में। फिर इसी तरह शादी करने और सवारी खरीदने वाले की जो दुआ है वो आपने क्या बताई, कि जब तुम में से कोई शख्स शादी करे या खादिमा या कोई लौंडी यानी कोई ऐसी चीज खरीदे तो इसे ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरमा जबलतहा अलै व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रिमा जबलतहा अलै। ए अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ तुझसे इसकी भलाई का और इस चीज की भलाई का जिस पर पैदा किया तूने इसको, और मैं तेरी पनाह में आता हूं इसके शर से और उस चीज के शर से जिस पर तूने इसे पैदा किया। रिवायत में आता है, और जब कोई ऊंट खरीदे तो इसकी कोहान की चोटी पकड़े फिर यही दुआ पढ़े। ये भी अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत है। आप गाड़ी खरीदें तो उसको रख के हाथ पढ़ लिया करें। तो बात यही है कि जितना अपने आप को बचाएंगे इतनी ही अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी। अगर आज हम भी चाहते हैं तो हमें भी इसी की कोशिश करनी है, और फिर उनको दुनिया में लाने के बाद फिर उनकी भी तरबियत करनी है। सुबह शाम की दुआओं में कितनी ही दुआएं ऐसी हैं कि जो शैतान के शर से बचाने की। तदब्बुर करेंगे आप इंशाअल्लाह तआला इन आयतों पे बाद में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक छोटी सी एक्टिविटी लिखी है इस आयत के बारे में। मरियम की माँ तो अल्लाह को बताती है कि इन्नी समैतुहा मरियम, अपने लिए एक सवाल लिखिए, क्या मैं भी इसी शौक से अल्लाह को बता सकती हूं कि मेरे बच्चों के ये नाम है? क्या मेरे बच्चों के नाम भी ऐसे हैं कि इसी मोहब्बत से अल्लाह को बता सकूं? हमारा तो हाल क्या है कि मुस्लिम नामों को भी बिगाड़ के रख देते हैं किसी की नजरों में मकबूल होने के लिए, और जो जिसकी नजरों में जमना चाहता है फिर अल्लाह उसको मुसल्लत कर देता है। जब ये मैं बात पढ़ती हूँ ना कि इन्नी ओई जुहा बिका व जुर्रियतहा मिन शैतानिर रजीम, तो मुझे पता क्या याद आता है, जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे बच्चों को दबा लेती है हर खतरनाक चीज से बचाने के लिए, कि कहीं कोई परिंदा कोई बिल्ली आके मेरे बच्चे को ना ले ले। अफसोस क्या है कि आज की माँ गाफिल है, उसे नहीं पता उसके बच्चों का दुश्मन कौन है, उनके नजरियात को कौन बदल रहा है, उनके दीन को कौन बदल रहा है, और वो खोई हुई अपनी आराइश और जिबाइश में। अल्लाह ताला ऐसी माएं बना दे कि जो बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने वालियां हों।